Bismillahirrahmanirrahim. Bugünün konumuz muhteremler, dört müşehidin hayatından inşallah kısa kısa damlalar. Biliyorsunuz iki çeşit mezhep vardı, bu konu geçmişti. Biri itikattan mezhep, inançtan mezhep. Bugün inşallah konumuz amelde mezhebin dört tane müştehidi. Gerçek İslam'da müştehitler çoktu. Fakat önceki müştehitlerin içtihatları kitaba geçilmediği için zamanla onlara kayboldu. Ona tam bilinemiyorlar. İşte bu dört müştehidin içtihatları kitaplara geçildiği için, bunların tabi olanları tabi daha fazla olduğu için bunu da biliniyorlar. Birinci müştehit, dört müştehidin birincisi yani Hazreti İmam Azam Efendimiz'dir. İmamı E'Azam. Burada E'Azam en büyük imam anlamına geliyor. Ebu Hanife diye de lakabı künyesi vardır. Asıl ismi Numan bin Sabit'tir. Yani babası Sabit, kendi ismi de Numan'dır, kendi ismi. Önce bundan başlıyorum. Sebebine gelince, dört müştehidin, müştehidin ilki bu olduğu için, bunun içinden başlıyorum. Hazreti Ebu Hanife Hazretleri, Küfe denen yerde doğdu. Küfe, Lat'ta bulunan o dönemin en büyük şehriydi, Küfe. Asıl babası Kabil'den gelme. Afganistan'dan tarafından gelme babası. Fakat Hazreti İmam Azam Hazretleri o kendisi Küfe'de doğdu. Hicri 80 yılında doğdu. Bazı insanlar ruhsal etkileriyle daha çocukluğunda bile onların hayatı başka olur. Ne kadar büyük evliyullah gelmişse, ne kadar büyük alimler gelmişse, bunlar genelde daha çocukluğunda bile bunun hayatı daha başka oluyor. Hazreti İmam-ı Azam da daha çocukluğundayken çok ilme, ibadete düşkünmüş. Çocuk yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Onların ezberlemesi bugüne benzemiyor ama. Mesela günümüzde çok hafız var. Elhamdülillah ezberlemişler. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakmadan 3-5 sayfayı oturup okuyamazlar. Onlar ise nasıl hafızdı onlar? Kur'an-ı Kerim'i elhamı okur gibi okurlardı her zaman. Bir anlaşıp okurlardı. İşte çocuk yaşında önce Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor, hafız oluyor. Ondan sonra da sarnahiv gibi Arabi o ilimleri onları da öğreniyor. Sonra baba mesleğine dönerek ticarete başlıyor kendisi. Babası zengindi, malları çoktu. Hazreti İmam-ı Azam da o da ticarete başlıyor. Fakat İyi bir insan ne yaparsa yapsın, her şeyi tabii iyi yapıyor. İnsanlara yararlı oluyor. Ticareti çok gayet dürüst yaptığı için o dönemde ün salmış. Ebu Hanım ne derse herkes inanıyor doğrudur diye. Şimdi örnek vereceğim birkaç tane onun ticari hayatından inşallah. Ortakları da vardı kendisinin. Bir gün gemiyle yiyecek erzak gönderiyor başka bir yere. Ortağına gönderiyor. İşte buğday, arpa, üzüm gibi gönderiyor. Bir de mektup yazıyor, gemiciye veriyor. Bunu ortağıma ver diye. Mektup bunu şöyle yazmış. Arkadaş, bu gemiyle mallar oraya geldiği günü hemen bunları pazara piyasaya çıkar, hemen bunları sat, sakın bunları satışını erteleme, geciktirme diye. Fakat bu gemi ortağının bulunduğu yere gittiği günde, o gün piyasa çok düşükmüş, çok mal gelmiş, tam bu arz talebe bağlı, fazla mal gelince piyasa fazla düşmüş. Şimdi ortağa bakıyor, eğer o gün hemen bunu piyasaya sürerse çok düşük gidecek, belki zarar edecekler. Bu bunu o gün sürmüyor piyasaya, bir depoya bunları koyduruyor, bekletiyor. Aradan biraz az zaman geçince eldeki mallar tükeniyor, başka mallar piyasaya sürülmeyince mal değerleniyor. Bu mallar yüksek fiyata satıyor, büyük kar elde ediyor ve bir nevi övünerek, iftar ederek bitiyor İmam-ı Azam'a. Efendim sen böyle demiştin ama o gün satsaydım işte çok düşüktü. Ben böyle yaptım, övünüyor. Hemen şey cevap veriyor ona. Arkadaş, benim hisseme düşen ne kadar para varsa onun hepsini oran fakirine dağıt diyor. Bu ihtikara girer diyor. İhtikara girer bu diyor. Yiyecek maddenin saklanması ve yükselmesinin fiyatının ihtikara girer. Bu haram olur diyor. Hemen bunları diyor fakire dağıt diyor. Has İmam-ı Azam'ın birinde alacağı varmış kendisinin. Alacağı olduğu kişinin evine gidiyor bir günü, alacak istemeye değil de başka bir iş için evine gitmiş. Onun da evde işi var ama hemen çıkmıyor, kapıda bekliyor. Ev sahibi çıkıp bakıyor, Numan diyor, niye diyor güneşte bekliyorsun diyor. Yanıyor güneşten, yanıyorsun diyor. Bak diyor, niye oturmadın gölgede diyor. Arkadaş, benim sana alacağım var diyor. Eğer senin gölgende yararlansam, korkarım bu faize girmesin biraz diyor. Alacağının evinin gölgesinden bile yararlanmıyor. Yani faiz kesin olmasa bile bunda bir faizin de bir dumanı var bunda diyor. Korkarım bunda diyor. Bir örnek daha vereyim. Yine Has İmam-ı Azam'ın bir Yahudi ile alışverişi varmış. Bir yanlışı dolayısıyla Yahudi'nin evine gidip haber vermek istiyor kendisine. O gün daha yağmurluymuş, yerlerde çamurmuş. Has İmam-ı Azam tam Yahudi'nin evinin önüne geldiği anda ayağı kayıyor çamurda. Yine düşmeyeyim diye abanırken tabii elini olmadan elini yere dayanıyor. Fakat kalkamıyor şimdi. Mecbur kalıyor. Elinin biriyle Yahudi'nin evinin duvarına tutturmak istiyor. Tutunuyor. Kalkıyor. Kalkıyor ama bakıyor. Yahudi evini daha yeni boyamış, savunmuş dışarısını. Eli çamurlu. Eşliğine zarar verdi duvarına Yahudi'nin. Eyvah diyor. Bu yeni evin daha savunmuş dışarısını savunmuş. Ben bunu çamurladım diyor. Cebinden bir çakısını çıkarıyor. Bu çamuru kazıyayım diyor hafifçe. Ama kazırken çamuru kazıyayım derken sıvarak kazınıyor şimdi. Daha büyük zarar oluyor. Eyvah şimdi üzülüyor. Kapıya gidiyor, Yahudi çağırıyor. Yahudi işte efendim şöyle böyle işi konuşmaya girişirken onu bırak diyor. Ondan daha önemli bir mesele vardı. Nedir bu diyor. Gel bakalım diye gösteriyor. İşte ayağım çamur dolu ayağım yere kaydı. Elimle yere abandım. Kalkarken duvarına tutundum. Oradan biraz yardım aldım. İşte o anlatıyor durumu. İşte bak burası ben çakımla kazıdım. Siz bana zarar verdi. Şimdi neyse ben sana vereyim ücretini, ecrini. Önce bunu helallaşalım. Sonra işi görüşelim. Yağın işlerine bakıyor bakıyor. Gerçekten çok önemsiz basit bir mesele. Peki ya Numan diyor. Tabii Numan diyor onda. Peki ya Numan diyor. Seni kimse burada gördün mü bu iş olurken? Görmedi. Ben de görmedim. Niye bunu haber veriyorsun bana? Ama Allah gördü Celaleddin diyor. Allah gördü. Peki ama ben Yahudiyim diyor. Ne olsan ol diyor. Kul hakkı değişmez diyor. Kul hakkı değişmez diyor. Yahudi olsan diyor. Hakkındır bu senin diyor. Neyse ücretini vereyim. Önce bu işaret edelim. Sonra bir işe girişiriz. Yahudi işlere bakıyor bakıyor da ya Numan diyor. Bir şey girelim bakalım diyor. Orada konuşuyor meseleyi diyor. Zorlu işe alıyor bunu. Diyor ki ya Numan diyor. Demek ki sizin dininizde bu kadar adalet var. Bu kadar kul hakkı var. Ben o zaman diyor sana bir şartım var. Onu kabul edersen hakkımı edeceğim diyor. Peki söyle şartını diyor. Önce bana İslam'ı arz et. Bana İslam'ı anlat. Müslüman için bunu yerine getirin yapayım. Ondan sonra hakkımı ederim diyor. O da İslam'ı anlatıyor. Yahut orada kelimeleri getiriyor. Hepsi oluyor muhteremler. Demek ki İslam biliyorsunuz bir anda, kısa bir zamanda çığ gibi yeryüzüne yayıldı. Çığ gibi yayıldı. Neden yayıldı? İşte sahabeler, tabi'in hazretleri, böyle büyük Allah'ın salih kulları yaşantılar ile örnek oldular, İslam'ı sevdirdiler. İnsan ardı İslam'da bulunca insanlar İslam'a koştular. Şimdi gelelim inşallah Hazreti İmam-ı Azam'ın ilme yönelişi nasıl oldu? Bir gün Hazreti İmam-ı Azam çarşıya iş için giderken o dönem Küfe'de bulunan İmam-ı Şâbî Hazretleri tabiinin büyüklerinden, o dönemin büyük müştehitlerinden İmam-ı Azam daha genç, delikanlı daha, o kadar yetişkin, İmam-ı Azam üstün o dönemde kendisi. Bu İmam-ı Şâbî Hazretleri şöyle bakıyor, İmam-ı Azam yani Numan yanına gidiyor, genç ama için ışın nur, öyle görüyor kendisini, çağırıyor. Yavaşça tahlina yani, genç buraya gelme, gel. İsmin ne? İşte Numan bin Sâbî. Nereye gidiyorsun? Çarşıya gidiyorum, şu işlerim var işte, ticaretten meşgulüm. Bakıyor da, senin diye ticarette uğraşman yazık sana diye. O işi başta yapabilir diye. Sen gel, ilme yönel. İnsanlar senden faydalansınlar diye. Allah sana bu yetkiyi vermiş, Allah sana bu yeteneği vermiş diye bak. İçin dışın nur diyor. Sen bu yönel deyince, Hazreti İmam-ı Azam'ın birden gönlü ilmi ısınıyor adam böyle. Gönlü ısınıyor, ticareti bırakıyor, ticareti tamamen bırakmıyor, ortak kurbasıyla filan. Fakat çok az onunla meşhur oluyor, kendi ilme veriyor. Önce bu İmam-ı Şâbî Hazretleri'nin sohbetlerine devam ediyor, uzun zaman devam ediyor. Dinin esaslarını, bilhassa ilmi kelam gibi, yani akıd ilgi konuları onda öğreniyor. Ondan sonra Hazreti Hammad bin Süleyman Hazretleri vardır. Hammad, onun sohbetine gidiyor. Onun sohbetine en aşağı 10 yıl devam ediyor. İşte o sohbette fıkıh ilmi orada pişiyor kendisinde. Yalnız o dönemde fıkıh ilmi kitapta yazılmamış henüz daha. Ve karma karışık ama. Her konu karma karışık. Tabii hadisten oradan buradan hadislerin metin rivayetlerinden karma karışık bir şeyler. Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz üstadı, hocası Hazreti Hammad'ın sohbetinde, onun derslerinde iyice pişiyor. Fıkıhta artık kemale eriyor. Küfe'de artık bir tane durumuna geliyor. Hazreti Hammad'ın ölümü üzerine ittifakla onu geçiriyorlar. Bu şekilde onun sohbetleri de Küfe şehrinde başlamış buluyor. Her gün sabahımızı kıldıktan sonra oturuyor mescitte, her konuyu gayet derinlemesine, yani işte Halebi'ye göre, Müttaka'ya göre falan değil. Kur'an ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, hadis-i şerifleri senediyle, yani filan fona söylemiş, filan bana söyledi böyle senetleriyle, artı binde hadis-i şerif konuşuluyor. Bazen bir tek mesele ancak bir gün hallediliyor. Hatta bir gün yaslamını kılmış, camiden çıkacak, sol ayağın dışarı çıkmış, sağ ayağı da henüz daha mescid içerisinde. Orada biri bir sual sordu. Ya imam, bir konu kendisine sordu. Tabii o zaman soranlar da bizim gibi sıradan insan değil onlar da böyle. Bir konu sordu. İşte şöyledir, böyledir, şu ayet-i kerime, şu ayet-i kerime göre, şu hadislere, şu hadislere göre, şuna şuna derken sahabesi okuma başlamakta. Öyle ilme kendini veriyor. Bir de nasıl yapıyor bakın aziz cemaatimiz? Nasıl örnek insanlar yani? Yani her şey örnek insanlar. Kendini tamamen ilme veriyor. Veriyor. Bu arada kazancı, tabii ticarette yavaşça olsa bir şey yürüyor. Kendisinin daha önce parası da varmış. Ne yapıyor? Bu parasını da hep talebe yetiştirmeye harcıyor kendisi bunlar. Onları harcıyor, parasını onları harcıyor. Yani kendi az yiyip içiyor ama talebe yetiştirmeye paraları harcıyor. En meşhur talebesi, en büyüğü Hazreti Ebu Yusuf Hazretleri'dir. Ebu Yusuf Hazretleri'dir. Bu Ebu Yusuf Hazretleri daha çocukluğun delikanlı geçen çağında babası ölmüş, yetim kalmıştı. Annesi, kardeşi vardı kendisinin, küçük kardeşleri. Bu Hazreti Ebu Yusuf çarşıya çıkardı. İşte ona buna yardım ederdi. Bazen ki ufak bir şey satardı pazarda. Akşam oldu mu ne kazanmışsa evinde anneciğine karşı götürdü bunları. Bir gün bu Hazreti Ebu Yusuf namaz kılmak üzere İmam-ı Azam meşrine gitmiş. Bakıyor namazdan sonra İmam-ı Azam dönmüş cemaata, sohbete başlamış. Bu genç İmam-ı Azam'ın sohbetini duyunca kendinden geçiyor. Yani ilim onu da gönlünü sarıyor, tam uyum sağlıyor. Ticaret tabii gevşetiyor. Birkaç gün derken annesi merak ediyor. Benim oğlum her akşam eve diyor ekmeği getirirdi. Bazen de katı da girdi bazen yanında. Ama birkaç gündür benim oğlum eve hiç ekmeği bir şey getiremiyor diyor. Kazanamam diye getiriyor, getirmiyor diyor. Çıkıyor bunun takibi çıkıyor. Pazara bakıyor, soruyor. Diyorlar ki bilenler o İmam-ı Azam'ın meşrinde diyorlar. Kadın kızarak İmam-ı Azam'ın meşrine geliyor. Bakıyor oğlu Ebu Yusuf oturuyor orada. Kendini ilme vermiş. Dalmış deryaya. Başlıyor bağırmaya. Ya İmam diyor İmam-ı Azam'a. Bak benim de dulum. Ufak çocuklarım var. Bize bakan bu oğlum bakıyor bizlere diyor. Onun için alıkoyuyorsun burada. Güçlüğümüz açız diyor. Bu akşam evimizde bir lokma kuru ekmek yok diyor. İmam-ı Azam şeye bakıyor. Hanım diyor otur bakalım hatun. Otur bakalım diyor. Çıkar odan paradan 100 dirhem para veriyor. Dirhem gümüş lira anlamına geliyor o zaman da. Yani 100 gümüş lirayı hemen kadına veriyor. Al hanım bakları diyor. Al bunları ihtiyacını gör diyor. Bundan sonra evinin bütün diyor masrafı bana ait diyor böylece. Bu da okusun böyle diyor. İşte her açıdan yani böyle canlarıyla, mallarıyla kim ederlerdi. Bir de İmam Hazretleri'nin çok hacca gitmesi meselesi var kendisinin. İlk olarak 15 yaşındayken babasıyla hacca gidiyorlar. Irak'tan oraya tabi debele gidiliyor. Has İmam Azam Kabe'ye gidince orada tabi sohbet edenleri görüyor. Onlara iştirak ediyor. Kabe'ye tavaf ediyor. Sonra her sene hacca gidiyor. Her sene hacca gidiyor kendisi. Fakat gerek yolda, gerek orada ama sürekli İslam'a çalışıp sohbet ediyor, devam ediyor. 54 defa hacca gitmiş. Fakat başını kaldırıp da acaba bu Kabe nasıl bir bina? Kapısı nasıl? Altın olduğunu nasıl? Diye bakma utanımı hayal etmiş Allah'tan Celle Celaluhu. Ben buraya layık değilim ama kader de Rabbim'i takdir etmiş de kaderin cilvesi olarak buraya geliyorum diye utanarak, yanmayak, başını eğerek şöyle herkesin arasından böyle yavaşça sıyrılarak tavaf edermiş. Başını kaldırıp bakma hayal ediyormuş. 55. son hacca. Son hacına gidince yine aynı şekilde daha Kabe'ye karşıdan görünce titreme alıyor kendisini. Bu Beytullah. Bunu peygamberlere bina etmiş. Peygamberin sahibini tavaf etmişler. peygamberin sahabenin ayak bastığı yere ben nasıl ayak basabilirim diye o mülahaza ile utan haya ile tavafa girince Yüce Mevlam'dan kalbine ilham geliyor. İlham doğuş değil. Bunu böyle bilelim. İlham tek tek kelimeyi kalp duyar. Kalp duyar. Ama kelimeler için zaman istemez. Yüce Mevlam dilerse 100 kelimeyi Mevlam birden kalbine duyurur. Kalp anlar bunu. Ve duyar bunları kalp. Buyuruyor ki Mevlam, ya Numan kulum beytime gir diye Mevlam. Ta giden birileri oraya herkes girer, işten giremez herkes içerisine. O anda kapı açılmış. Hazreti İmam-ı Azam bu ilahi emri alınca beytin içine kapıdan giriyor. Ne yapıyor girince? Mesela biz olsak, örnek olarak kendimi veriyorum. Önce bir bakarız. Acaba nasıl Kâbe'nin işi? Merak ederiz. O onlarla oyalanmıyor. Neyle oyalanıyor? Bakınız, onlar hayatlarını en iyi değerlendiriyorlar bakınız. Oraya girince en iyisi hangisi onu yapıyor? Nedir o da? Hemen namaza duruyor. Hiçbir yere bakmadan. Tabi Kâbe içinde kıble yok. Nereye dönse kıl namazını. Her tarafı onu Kâbe. Kıble. İçeri giriyor. Allahu Ekber diyor. Hemen namaza duruyor. Namazda da iki ayağımı yere sağlam basarsam rahatlık nedeniyle belki gafil olurum diye sol ayağını sağ ayağın üzerine koyuyor. Tek ayakta duruyor böyle. Gafil olmayayım diye. Elham-ı Şerif'ten başlıyor. Süre-i Bakara Elfamin'den başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in yarısına geliyor. Birinci rekatta. Onun okumasıyla birden. Tabi sonra rüküye gidiyor. Secdeye gidiyor. Uzun uzun rüküler, secdeler. İkincide kalkınca bu defa da sol ayağına yere basıyor. Sağ ayağını üzerine koyuyor. Adalet olsun diye. Elhamdan sonra Kur'an-ı Kerim'in diğer yarısını okuyup sure nasıl bitiriyor. Hiç aklına bir şey gelmedi. Kendisi Kur'an-ı Kerim'e vererek, anlamını yaşayarak namaz kılıyor. Selamdan sonra ağlıyor. Ya Rabbi, sana layık ibadet yapamadım diyor derler. İşte böyle bir elhamdülillah müştehitlerimiz vardı cemaatimiz. Kendisi tam 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış bak derler. Düşünün bak. Ben şöyle düşündüm azı cemaatimiz. Mesela ben dedim bir uykum olmasa, işim olsa, yatsı namazını kıldım. Yola gidiyorum, işte bir şeyim var da mecbur kaldım yatmamaya. Durum böyle olsa kendimi ortaya koydum. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılamam ben. Neden? Tuvalete git ihtiyacımız olur bende şimdi. Ya bak, düşünün bak değil mi? 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kılıyor. Demek ki o kadar az yiyor, az içiyor ki tuvalete çıkma ihtiyacı da olmuyor kendisi muhtemelen. Öyle mübarek zatlar bunlar böyle. Yalnız tabii imtihansız olmuyor bir şey. İmtihan da var. Emevilerin son döneminde idi kendisi. Emevilerin son döneminde buna hazine darlık görevi emredildi, verildi kendisine. Emevi hükümdarı tarafından haber gönderildi. Hazinenin başına gelsin. O zaman Beytülmal deniyor. Bunun başına gelsin diye. Beytülmal'in başında olmak o dönemde İnsanların çırpındığı bir en güzel sevimli bir meslek. Yani para bol. Hesabı zaten tam belli olmuyor. Elinden katırıyor, altından geçiyor elinden. Öyle bir şey. Hazreti İmam-ı Azam kabul etmedi. Niye kabul etmedi? Çünkü Beytülmal'e gelen mal, oradan çıkacak olan mallar İslam'a tam uygun olmaz diye. Vergiler, şunlar, öşürler, şunlar bunlar. Tam halktan adalete toplanmaz bunlar. Yine Beytülmal'dan çıkan masraf da tabii hükümdarın emriyle şuna şunu ver, bunu buna ver derken de adalette İslam'a uygun olmaz diye korkmuş. Ben buna bir aracı olmayayım diye kabul etmeyeyim deyince zindana attırıldı, zindana attırıldı. Her gün de dışarı çıkarılıp meydanda 10 kamçı vuruldu kendisine kabul ederekten. Yine kabul etmedi Hazretimiz. Kabul etmedi, tavsiyeden bırakıldı. Sonra emirler yıkıldı, Abbasi dönemi geldi. Abbas döneminde Halife Mansur, kendisi iyi zat gerçi ama İmam-ı Azam'a haber gönderiyor, baş kadı yapmak için kendisini. Yani hukukun, adaletin başı olacak. Bağdat'ta, merkezde, devlet merkezi, hikmet merkezinde baş kadı olacak. İmam-ı Azam'ı çağırtıyor. Yani İmam-ı Azam hemen kabul eder, hatta teşekkür eder diye davet ediyor. İmam-ı Azam gidiyor huzuruna, ya Numan, ben diyor en iyi seni layık gördüm. Seni diyor Abbas Devleti'nin baş kadısı yapmaya karar verdim. Efendim diyor, baş kadı olacak kadar ilmim yok benim de o kadar diyor. Tabi o zaman devlet İslam devleti olduğu için her İslam yönlendiriliyor. Benim o kadar ilmim yok diyor, kadı olacak kadar. Halife tabi kızıyor, yalan söylüyorsun diyor. Efendim diyor, eğer yalan söylüyorsam, bir kimsenin yalan söylediği sabit olursa, o kişi zaten şeren kadı olamaz diyor. Doğru söylüyorsam yine kadı olamam diyor. Halife bir şey diyemiyor buna ama kızıyor, o da bunu zindana attırdı, o da epey dövdürdü az cemaatim kendisine böylece. Şimdi tabii hayatlar onların bizim hayallerimizin ötesinde onların yaşantıları, tekvaları, ibadetleri, Allah korkuları, ağlamaları, haramdan sakınmaları hayalin ötesinde. Bir örnek vereceğim inşallah. Hazreti İmam-ı Azam'ın bir de zeka ve aklı evvel deniyor, hem bir şeyi kavraması yönünde. Bir örnek vereceğim inşallah. Hazreti İmam Hazretleri daha henüz daha işrada yeni başlamış daha. Irak'ın bir uzak köyünde bir kişi hanımına bir şey söylüyor, hanım buna cevap vermiyor. Tekrar sesinin tonu yükseltiyor, yine hanımına bir şey söylüyor, hiç kadın buna takmıyor yani, cevap vermiyor yine buna. Belki adam kızıyor, diyor ki hanımına, eğer sen benimle konuşmadan önce ben seninle konuşursam benden üç tane boşsun diyor hanımına. Tabii susuyor şimdi. Bunun üzerine kadın da kızıyor. O da ne diyor? Eğer sen benimle konuşmayınca ben seninle konuşursam üzerime şu adak vacip olsun diyor. O da büyük bir şey alıyor. Bu tabii bir öfkeyle ikisi bunu ağzından kaçırıyorlar. Su akıllara başlarına geliyor ama iş tabii şimdi vahim. Şimdi erkek düşünüyor, kadın bununla önce bu konuşsa hanımı üç tane boş olacak. Yani alamıyor, ancak nikah edecek hanım baştan başa edecek. Şimdi kadın buna konuşamıyor, çok büyük adammış bir şeyler. Yani bütün malı gidecek kadın elinden de, o da bunu kıyamıyor bu sefer. İkisi evde beraber yaşıyorlar, tabi nikahın bir zahir henüz gelmemiş şu anda, ama ikisi de dilsiz sağır gibi yaşıyorlar, işaretlerler böyle birbirlerine. Hiç çıt yok, ses yok, işaretlerle. Tabi üç gün, beş gün, hayat zor tabi ya. Hayat zor geliyor. Bilhassa kadına daha zor geliyor bile konuşamamak. Şimdi kadın gidiyor başkalarına söylüyor. Tabi kendini söylemiyor kocasına, konuşamıyor. Ona söyleyin diyor, Küfe'ye gitsin diyor. Orada büyük alimler, müştehitler var. Onlara bu durumu anlatsın, belki bize bir çare bulurlar diyor. Kalkıyor kocası, Küfe'ye geliyor. Önce Süfyan-ı Sivri Hazretleri'ne gidiyor. O da tabi'in büyüklerinden, hadislerinden, müşehitlerden. İmam-ı Azam'dan daha onda üstünmüş o durum, o anda. Ona gidiyor önce. Ya Süfyan, sohbetini camiye gidiyor. Durum böyle böyle. Anlatıyor durumu. Ne olacak şimdi? Hazreti Süfyan-ı Sivri düşünüyor. Senin hiçbir çare yok diyor. Sen ona bile basan konuşsan, üç tane boş olacak. Hanımın konuşsa bu kadar malını hibe etmesi gerekiyor. Bu böyle kalacak diyor. Tabii artık naaşlara kalmışlar, çaresiz kalmışlar. Ne yapıyor? Bir de Ebu Hanife'ye gideyim bakayım diyor. Hazreti Ebu Hanife olması daha yeni parlıyor dönemde. Ona geliyor, meşrine geliyor. Ya Ebu Hanife, heyecanlıymış kendisi de sanan kişi. Durum böyle böyle işte. Bazen kaçırdım, durum bu şekilde, hanım böyle dedi. Ne olacak? Hafifçe bir saniye belki düşünmüyor, hemen gülümsüyor. Bir şey yoksa diyor, hiçbir şey gerekmez diyor. Eve gitsen diyor, selam ver, hanımla konuş diyor, o da seninle konuşsun diyor, hiçbir şey gerekmez diyor. Ne boş olur, ne ada gerekir diyor. Ama Ebu Hanife yanlış olmasın bu iş, yok, bu şekilde böyle diyor. Vebali bana ait diyor. Adam güzel, kolay, çok kolay bir şey ama güvenemiyor şimdi haram işlerin derken. Tekrar Süfyan-ı Sevri'ye gidiyor, tekrar ona gidiyor şimdi. Ya Süfyan diyor, ben diyor, sen nasıl Ebu Hanife'ye gittim, o bana böyle kolay fetva verdi diyor. Git eve, Sıhame kanına konuş. O da sana konuş dedi bana diyor, ne yapayım? Olur mu böyle şey diyor. O çıldırmış mı diyor. Bilmiyorum öyle dedi diyor. Belki sonra yanlış sormuşumdur diyor. Hayır böyle sordum. Peki diyor, sen yine git diyor, diyor. Tekrar bunu sormaya diyor. Ben de oraya gideceğim. Oraya bir saklanacağım diyor. O zaman o görü bakalım, fetvasını görü bakalım diyor şimdi. Hazreti Süfyan, cemaate geliyorlar. İmam Hazretleri görünmeden bir duvarın dibine, direk dibine saklanıyor Hazreti Süfyan şimdi. O kişi geliyor. Ya Ebu Hanife, ya buyur bakalım. Hazreti Ebu Hanife'nin de muhtemelen bir hale varmış ki, bir soruyu 80 sefer sorsalar, hiç kızını görmemişler kendisi. O kadar sakin bir halim var kendisi. Hiç kızı görmemiş kendisinin. Ya Ebu Hanife, ya buyur bakalım, gayet sakin sakin. Ben az evvel sana bir şey sordum ama belki yanlış anlatmışımdır. Tekrar sorayım mı? Sor. Yine tabi soruyor, durum böyle böyle. Aynı cevabı veriyor, hiçbir şey gerekmez diyor. Hiçbir şey gerekmez diyor, hanım boşalmaz diyor. Git ona selam ver, konuş, o sene konuşsun. O adam Süfyan Sevri çık ayağa, hiddete çıkıyor ama. Ebu Hanife sen ne yapıyorsun, sen çıldırdın mı? Ne var çıldıracak buna diyor. Bak ama ne demiş ya bunlar diyor. Ne demiş diyor. Önce bu konuşmuş diyor hanımına. Demiş ki diyor, eğer sen benimle konuşmadan önce ben seninle konuşursam üç tane boşsun demiş mi? Demiş. O anda kadın buna konuşmuş ama diyor. Kadına konuşmuş ama anda kadın buna diyor. Demiş ki kadın buna diyor. İşte sen konuşmasa ben şerli olsun demiş diyor. Ama kadın buna konuşmuş diyor. Tamam bunun şeyi bitir şartı diyor. Bitir diyor. Şimdi kadının şartı duruyor diyor. Bugün ona konuşur diyor. O şartı biter diye bir şey gerekmez diyor. Koca Süfyan Hazretleri büyük muhaddislerden, tabiinden Hazreti İmam'ın alnına öpüyor muhterem böylece. Yani böyle bir de kendisinin zekası da varmış. Yetmiş yaşındaydı Hazreti İmam Efendimiz Hazretleri. 70 yaşındayken bir rivayette zindanda idi. Fakat bu zayıf rivayet. O anda zindandan çıkarmış kendisi. Sabah namazı kıldıktan sonra tekrar secdeye var zamanlar ruhunu Mevla teslim ediyor muhteremler. 150 yılında teslim ediyor Mevlamıza. Bağdat'ta öldü. Kabri şerifinde Bağdat'ta kendisinin kabri oradadır. Bağdat'ta kendisi. Mevlamıza kavuştu. Hatta ölümünde bile, cenazesinde bile çok garimsiz imana gelmişti. Onun cenazesine gelmişler. Çok olaylar olmuş. Hatta kuşlar gelmiş cenazesine gelmişler. Kuşlar cenazesine gelmişler kendisinin. Şimdi tabi kısa kısa şey vereceğim inşallah. İkinci müştehit, bu dört mezhebin ikincisi İmam Malik Hazretleri. İkincisi bu. Niye ikincisi bu? Yani dünyaya gelme yaş sırasına göre. İkinci burada. Buraya geliyor. Halim Malik o Medine'de doğdu. Hicri 93 yılında İmam-ı Azam'dan 13 yıl sonra ve 15 diyen de var. 15 yıl, 13 yıl sonra Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi. Tabi o da İmam Malik Hazretleri de ezelden ruhu bir şeye tatmış. Ruh ezele bir şeye tatmışsa o ruh dünyaya da tatmin olamaz zaten işte. Hatta şu örnek vereyim. Bazı kişiler hayatında bazen yoldan çıkarlar. İşte gençlik dönemi şu bu dönemde bazen yoldan çıkarlar. Yani işte harama, günah, şuna falan giderler. Ama onların gönlü bu yaşamı benimsemez ama. Onlara bu yaşamı, bu yaşama uyum sağlayamazlar bakınız. İyi bir ruh sahibi her ne kadar yani bir altın, elmas, inci, yakut çama düşse de yine o aslını kaybetmez ama. Bunlara nasıl bu dönüş yaparlar bunlar? İmam Malik Hazretleri Medine'de doğdu. O da küçük yaşındayken önce Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. 9 ve 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Nasıl ezberliyor ama? Bir daha hiç Kur'an-ı Kerim'e bakmasa bile elham okur gibi Kur'an-ı Kerim okuyor böyle. Ondan sonra ailesinin teşvikiyle bilhassa annesi bunu çok teşvik ediyor alim olması için. Annesi bunun arkasına oluyor, buna yardım ediyor. Hatta hafızı bitirmiş kendisi, artık ne yapacak hayatta daha bilmiyor kendisini. Annesi, yavrum Malik, gel diye seni diye filan diye ulemanın sohbetine götüreyim. O zamanlar sohbet ilişiyorlar insanlar, öyle dönem. Annesi bunu özel banyo yakıyor, yavrum yıkan, temiz çamaşırını veriyor. Annesi tutuyor elinden, oraya kadar götürüyor, annesi bana götürüyor. Bu orada ilim öğrenmeye başlıyor. Tabi kısa zamanda hafızasıyla, ahlakıyla, tekvasıyla o kadar tekvaydı ki bakın aziz cemaatim, işte bir örnek vereyim. Kendi Medine'de doğdu, orada yaşadı, orada vefat etti Medine'de. Medine-i Münevvere'de hep yanlaya gezermiş, hep yanlaya gezer Medine-i Münevvere'de. Bir gün biri acıyor da herhalde bunun ayakkabıları yok diyor. Ayakkabı alıp kendisinden getiriyor. Ya imam ne olur lütfen bunu giyer misin? Giyemem. Neden giyemezsin diyor. Belki peygamberimizin yanına bastığı yere ayakkabı basmayayım, basarım korkuyorum. Onun için giyemem bunu muhtemelenler. Yani bu kadar peygamber bakın sevgisi peygamberimizin böylece. Her işinde, her hareketinde sünnet-i seniyye tam uyarmış. Hatta hayatı hiç kabız yemeyen zat kendisi işte böyle. Hiç kabız yememiş kendisi. O kadar ikram ediyorlar, yiyemem. Neden? Peygamberimizin nasıl yediğini bilemiyorum diyor. Nasıl geçti, nasıl yaptı bilemiyorum diyor. Sünnet uygun olmayacak korkuyorum da yemiyor bakınız. Yani bu kadar peygamber aşkı, peygamber sevgisi, bu kadar tekval kendilerinde. Tabi zaman geldi, kısaltmaya çalışacağım tabi konuyu. Medine-i Münevvere'de, Medine Mescidi'nde, yani Ravza-i Mutahhara'da sohbete başladı. O dönem Medine'de bulunan 70 alimin teşvikiyle, kendi çıkmadı gene, onların teşvikiyle Medine-i Münevvere'de, mescitte sohbete başladı. Hazreti Ömer'in oturduğu yere oturmuş her zaman mescitte. Oraya oturmuş, mescitte oturmuşlar araya. En fazla hadis-i şerifleri bu Hazreti İbn Ömer'den hadisler alırdı. Hazreti İbn Ömer abla Hazreti Ömer oğlu ismi Abdullah. Onun bir azatlı kölesi vardı ismi Nafi diye. Nafi ile samimiydiler. Hazreti Nafi Hazreti Abdullah'ın Hazreti Ömer'inden duymuş hadisleri buna nakledildi kendisi. Bu da şöyle yapalım muhteremler. Şöyle yaparmış. Ne zaman hadis-i şerif okuyacaksa Peygamber Mescidinde o gün özel temiz çamaşır giyermiş. Koku sürermiş. Ağzını güzel müstaklarmış. Ben Resulullah'ın kelam ağzımı alacağım diye. O kadar özen gösterilmiş. Oturulmuş Ravza-i Mutahhara'da. Şöyle dermiş. Ahbarani Nafi'a. Yani Nafi ablan atı kölesi. Ahber-i Nafi Ali ibn-i Ömer'e Ansar-ı Bazer kabir demiş bu şekilde. Böyle başlanmış. Yani Nafi bana haber verdi, bildirdi. Hazreti Abla ibn-i Ömer'den, o da şu kabrin sahibinden, sağ elinin işaret parmağıyla Peygamber'in kabrini işaret edermiş. Ansar-ı Bazer kabir dermiş böylece. Hatta İmam-ı Şahab Hazretleri Medine'ye gelmişti Mekke'den. Ondan sonra o konuya girelim inşallah. İlk olarak Hazreti Malik'in sohbetinden bulunuyor. Hazreti Malik oturuyor oturacağı yerine. O güne başlıyor. Tabi Besmele-i Şevşek'ten sonra Ahbarani Nafi'ye An İbni Ömer'e An sahibi Hazer kabir deyince öyle bir hal oluyor ki o sohbet cemaatta Hazreti Şafii Hazretleri o anda bayılır gibi oluyor. Bir cezbeye geliyor böyle. Cezbeye geliyor. Çünkü Peygamber'in kabrini gösteriyor. An sahibi Hazreti kabir. Şu kabir sahibi dertten haber de söylüyormuş orada. Hazreti İmam Malik imtihansız olmaz tabi. Olmuyor bu da. O da imtihan şöyle çekti. Halife Mansur İmam-ı Azam'ı yani kadı tekvip eden halife, yine halifeydi o, Abbasi döneminde. İmam Malik'e haber gönderiyor. Bir talak mesleği o zamanlar vardı. O konuda hadis okumasın, fetva vermesin diye emir veriyor halife tabi. Emri tebliğ ediliyor. Halife, bakalım emrimi dinliyor mu diye özel bir adam gönderiyor. Gelen kişi de kalabalık sohbette İmam Malik'e kastı o soruyu soruyor. O talak başlama konusunu soruyor. O da tabii sorulunca hadisleri okuyor, konu anlatıyor. O da bundan dolayı epey eziyet çekti derler. O da eziyet çekti, epey çekti. Kendi de çok ama çok mütevazi imiş. Yanına yürür, öyle önüne bakarmış. Onu gören bir yabancı kişi bu mu İmam Malik diye şaşarlarmış. Ünü büyük, her de yayılmış. Artık o zaman İslam ülkesi ünü yayılmış. Fakat ilk gelen kendisini görenler şaşarlarmış. Bu İmam Malik dedermiş. Öyle bir aramış kendisinin. Fakat Harun Reşid'in halifeti zamanında çok rahat etti kendisi. Hatta onun bir hadis kitabı vardır, Mubatta diye. İlk hadis-i şerifi kitaba geçmesi onun zamanında başlıyor. Ve şöyle oluyor, yani ilk hadis-i şerif şöyle başlıyor, bölüm bölüm, fıkh olarak o buna başlamış. Harunçlu buna diyor ki, istersen diyor, diğer kitapları kaldır ya bu kalsın yer üzerine diyor. Buna tabi razı olmuyor kendisi de. Bir de Hazreti Malik'in ölümüne bakalım şimdi hocam muhteremler. 179 tarihinde hicri olarak Medine'de ağır hasta yatağında yatıyor. Artık öleceğini kendisi de biliyor. Herkese biliyorlar. Ölüm halinde cemaat toplanmışlar. Hafif gözünü açıyor. Gözünü açıyor. Önce kelime-i tevhid getiriyor. Şöyle gayet yavaşça La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Arkadan şu ayet-i kerime okuyor. Lillahil emru min kabl ve min ba'd. Bunu okuyor ve ruhunu melek teslim ediyor muhteremler. Ayetin anlamı şu. Lillahil emru bütün iş Allah'a aittir. Min kabl ve min ba'd. Bunda önceki de, sonraki de her şey Allah'a ait. Ona teslim oldum diyor Mevlamıza. Önce Mevla'ya kavuşuyor. Kendi kabristanının cenneti Bakıya'da. Girince sağ tarafta orada. Kabri şerif orada. Biraz da inşallah Hazreti İmam-ı Şafii Hazretlerinden bahsedelim Hazreti cemaatimiz. Tabi ister günün bunda hayatını tek tek anlatmak ama sohbetlerde tabi zaman fazla olmadığı için İmam-ı Şafii aslında Şafii değil. İmam-ı Şafii ismi Muhammed bin İdris ismi kendisi ismi. İsim Muhammed bin İdris. Yani İdris oğlu Muhammed ismi. Fakat Şafii diye ün salmış, öyle biliniyor. Kimdir bu Şafii? Dedesinin dedesi. Kureyş kabilesinden, sahabelerden ismi Şafii idi. Ona nispeten onun ismine teberrüken öyle olmuş. İmam-ı Şafii deniyor kendisine. İmam-ı Azam Hazretleri'nin öldüğü gün dünyaya geldi bakınız cemaatimiz. Hicri 150 yılında Gazze'de, Filistin'de Gazze'de İmam-ı Azam'ın öldüğü gün, vefat ettiği gün Rahman Hazretleri'nin o gün dünyaya geldi. Hatta sonra şöyle bir latife etmiş adı Şafii İmam Muhammed ile. İmamet, İmam-ı Azam'ın ikinci talebesi. Bağdat'a geliyor tabi sonradan. Diyor ki İmam Muhammed'e, bak diyor İmam-ı Azam diyor, ben dünyaya geldiğim gibi diyor korktu, öbür aleme kaçtı gitti diyor şimdi. Şaka olarak. İmam Muhammed diyor ki, İmam Azam talebesi, yok öyle değil diyor. Sen İmam Azam hayattayken dünyaya gelmeye korktun diyor. 2 yıl anne karnına bekledin, sonra dünyaya geldin diyor. 2 yıla doğmuş o muhteremler. Annesi 2 yıl hamile kalmış annesi. Hatta İbn-i Sina Hazretleri buyuruyor Şifa kitabında, gözümle gördüm diyor, bir kadın diyor, 4 yıla doğum yaptı diyor. 4 yıl hamile devam ediyor. Çocuk doğduğu zaman çocuğun dişleri çıkmış hepsi. Bence. Olmuş. İşte Şafii Hazretleri de 2 yıl anne karnında kalıyor. Öyle takıyor o şekilde ona böyle. Sen korktun gelmeye diye 2 yıl anne karnına bekledin orada diyor kendisine. Henüz daha beşikteyken babası öldü Şafii Hazretleri'nden fıtrenler. Yetim kaldı. Daha akl vermezden, daha yürümezken, konuşmazken, daha beşikteyken babası öldü, yetim kaldı. 2 yaşına kadar Gazze'de, Filistin'de kaldılar. Annesi bunu aldı, Mekke'ye götürdü. Annesi aslında Mekkeli, esasında kendisi de Kureyş kabilesinden. Mekke'ye götürdü kendisini. Mekke'de çocukluğu geçti. 7 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i ezberini tamamlamış 7 yaşında. Artık ne zaman başladı bilemez bunu. 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'ini ezberlemiş. Ondan sonra hadis ilmiyle Mekke mükerremede ulemanın sohbetine gidiyor. Çocuk yaşında kendisi. İlimde gayet bir temayüz ediyor. Yani parlıyor ilimde. Zekasıyla, ahlakıyla, zühd tekvasıyla öyle parlıyor. Bir ara biraz şiir yazmaya merak salıyor kendisinde o zaman, çocuk döneminde daha böyle. Yine gençliğe girerken, şöyle o zamanlar da çok şiir halk arasında revaçtaymış böyle. Sevgideymiş ya, şiir. Bunda şiir söyleme, yazma da çok kabiliyeti yeteneğine varmış kendisinin de. Biraz şiire biraz yönelince bir gün bir büyük bir evliullah ulemadan biri bakıyor da yavrum Muhammed ya İdris diyor. Sen de şiirle uğraşma yavrum diyor. Uğraşma ona diyor. Sen kendi ilme ver diyor. İnsanla yararlı ol. İnsanla yararlansınlar seni deyince bu sonra etkiliyor. Tamamen şiirden soğuyor. Kendine ilme veriyor. Bu arada İmam Malik'in yazmış olduğu Muvatta Hadis kitabını da Mekke'de eline geçiriyor. Onu orada ezberliyor. Kaç bazı şerif, çok adı şerif bakın içinde. Bunu da ezberliyor. Sonra Medine'ye geldi. İmam Malik'in sohbeti oturmaya başladı. Sohbetine geldi. Diyor ki Malik buna şimdi bu gence, yavrum diyor, benim yazdığım diye hadis kitabı var, Muvatta diyor. Sen bunu diyor ezberlemeye çalış diyor. Bunu ezberledim efendim diyor. Oku bakalım diyor. Bir başlıyor. Yalnız metin değil ama, hadis değil mi? Rivayetiyle beraber. An Ebu Bekir, An Ömer, An Osman'ı şundan yani şundan buraya gelinceye kadar bütün rivayetiyle beraber onları ezbere, kaç yılını ezber okuyor onları. İmam Şah Hazretleri'nin de adı cemaatimiz tabii çok böyle kıssaları var, anıları var. Her açıdan insana kâmil kendisi, hem evli velayette hem ilimde. Bir kıssasıyla inşallah, onu da kapatalım inşallah. Harun Reşid'in zamanında Bizans İmparatoru Harun Reşid'e mektup yazıyor. Ya Harun Reşid, ben diyor İstanbul'dan, o zaman tabii işte Konstantin, ben diyor Konstantin'den diyor 400 tane seçme ruhban göndereceğim Bağdat'a. Sen de oradan diyor istediğin kadar sayıda diyor İslam alimlerini topla, bunlara karşılıklı münazara yaptığına bakalım. Dinler konusunda hangi din daha üstün, hangi daha hak din etsinler. Eğer senin alimlerin benim papazlarımı, ruhbanlarımı yenerse diyor, İslam hak dindir diyor. Eğer ruhbanlarım yenerse diyor, senin alimlerin diyor, Hristiyan hak dindir diyor. Tabii kendine güveniyor ama. 400 tane seçme ruhban. Harun Reşid mektubu alıyor, ruhbanı daha yolda geliyorlar. İmam-ı Şafii çağırıyor. O zaman orada bir şey kalmış. Ya Şafii diyor, gel bakalım buraya geliyor. Mektubu gösteriyor. Bak diyor, Bizans İmparatoru'ndan böyle bir mektup geldi. 400 tane en seçkin ruhbanını, din adamını gönderiyor buraya. Buna karşı diyor, ben diyor seni başkan tayin ediyorum diyor. İstediğin din adamını topla, onlara diyor bir araya gelin, bir münazara, karşılıklı bir görüş yap bakalım. İslam'la Hristiyan hakkında, hangi daha haklılardan? Bu gülümsüyor. Ya Emre'l Mümin Harun Reşid diyor. Öyle ulema toplama falan gerek yok diyor. Ben tek başına giderim onlara diyor. Ama olmaz, belki yanılır bir şey olur diyor. Yanılmam inşallah, Allah yardım eder bana diyor. Ben tek giderim onlara inşallah diyor. Peki nerede olsun bu görüşme? Şöyle teklif ediyor. Dicle Nehri'nin hemen kıyısına bir düz yer yapalım diyor. Doğru toplanalım. Halk toplansın, oradan münazir olsun bakalım diyor. Ve karar veriliyor. Halk tabi bunu duyuyor. O zaman halkta ilme karşı muazzam bir aşk var, ilme karşı. Hele böyle bir şeyi kimse kalmıyor. Halk olduğu gibi oraya geliyorlar. Hemen Dicle Nehri'nin kenar kıyısında düz bir yerde 400 ruhban geliyor ama artık kaftanları, şeyleri, işlemeli, altını, yakutlu, ağaçları, tınları, bunları yani göz kamaştıran bir giysilerle, göz kamaştıran giysilerle böyle gururlu, onurlu böyle geliyorlar, beden oturuyorlar. Derken Hazreti İmam Şafii tek başına gayet sade bir şekilde, öyle yanlı hayata gelmiş oraya, öyle bir şekilde geliyor. Bakıyor ruhbanlar, bu mu bizle karşı çıkacak, görüş bize bildirecek? Bu mu? Kim ki yani, hiç böyle yani konuşması bilir mi bu? Önü vermiyorlar tabii. Geliyor, ona yaklaşıyor. Şöyle buyuruyor, siz buraya niye geldiniz İstanbul'a, Konstantin'den? İşte Hristiyanlık, İslam'ı bir tartışalım bakalım, hangi hak din bakalım. Peki kim yapacak bunu? Biz yapacağız. Ben de İslam adına bunu yapacağım, tek başına yapacağım diyor. Sen bilirsin diyorlar. Yalnız diyor, bir dakika durun bakalım diyor, duruyorlar. Alıyor, seccadesini alıyor, atıyor omuzuna, Dicle Nehri'ne yürüyor. Dicle suyun içine giriyor, yürüyerek, batmıyor, giriyor. Seccadesi suyun üzerine yayıyor, üzerine oturuyor. Kim benimle görüşse gelsin buraya görüşeceğim bakalım şimdi ben diyor. Ruhbanlar bunu görünen tabi, hepsi buna şaşıp kalıyorlar tabi, kalıyorlar. Hatta bağırmışlar bile, Allah'a emanet diye bağırmış ruhbanlar, bağırmışlar. Bu kerameti görünce, orada hepsi imana geliyor bakın derimde ruhbanlar. Hep imana geliyor orada, tek biri kalmıyor. Tabi oradan haber gidiyor Konstantin'e şimdi. İmparator haber gidiyor, abi merak ediyor şimdi. Ne oldu durum derken merak ediyor, bekliyor oradan. Haber gidiyor, imparator haber gidiyor. Durum böyle böyle oldu. 400 orada Müslüman oldular. Şu bakın aynı şunu söylüyor. İyi ki münazara orada oldu. Ya o imam diyor Şafii diye İstanbul'a gelseydi, İstanbul Boğazı'nda bu işi yapsaydı diyor, bu da tek Hristiyan kalmazdı İstanbul'da öyle diyor. İlk orada olmuş böyle diyor. İşte aziz cemaatimiz, bir de Ahmed bin Hanbel Hazretleri vardır. Dördüncü imam kendisi, İmam Şafii'den sonra geliyor kendisi. O da vardır. O da çok çile çekti. Bir ara iftara Abbasi döneminde Mu'tezile sapık mezhebi hakim oldu. O da çok çile çekti. Şimdi bir ayet-i kerime inşallah konuya gireyim inşallah. Toplama çalışayım inşallah. Günümüzde adı cemaatimiz çok çeşit çeşit sapıklıklar ortaya çıkıyor. Çıktı çıkıyor, çıkacak da tabii. Bu devam eder. Biliyorsunuz bazıları hele akademik ünvanı olanlar, yani başında PRF harfleri nokta bulunan kişiler, bazı kişiler ne yaptı bunların bazı sapıkları? Haşa, Kur'an-ı Kerim'e göre İslam diye, yani peygamberi dışlayarak, sahabeyi dışlayarak, hadisleri yok sayarak ne yapıyorlar? Haşa, Kur'an-ı Kerim'e göre İslam diye sanki konuda indirilmiş gibi kafalarına göre, kendi yaşadığına göre başka bir sabı uydurmaya çalışıyorlar. Oluyor bu böyle şey. Yine bazı kişiler de İslam'la yaralanmak için, yani istismar için, hatta tarikat ismini kullanarak böyle sabık sabık insanları İslam'dan ilkelerini ayırmaya çalışıyorlar. Bir de adı cemaatimiz, biraz da Türkiye'mizde elhamdülillah şükredelim adı cemaatimiz, gençlikte İslam'a karşı bir koşma var, İslam'a karşı gençlikte. Herhalde gençlik bir şey arıyor mu derler. Çok ideolojiler, görüşler, genç empo edilmeye çalışıldı, tutmadı tabii bunlar. Yani gençlik tatmin olmuyor bunlarla. Yalancı, sahte, memele tatmin olmuyor gençlik. Genç hakkı arıyor. Türk gençliğine bilhassa İslam'a karşı arayış var, koşma var. Camilere büyük gençlikle akım ediyorlar. Tabii karşı tarafta durmuyor, duramıyor. Önleyemiyor bunu. Bu defa ne yapıyor? İşte İslam'ın içine biraz da misyoner teşkilatı al cemaatimiz. Misyon teşkilatları böyle aldıkları bazı güya isim Müslüman kişileri avlayarak onun altında gençleri camiden soğutmak, cemaatten koparmak, bundan sapıklık yapmak için bunları çeşitli yollar sevk ediyorlar. Efendimiz için camide namaz kılınmaz, imamlar aşağı kafir, müşrik böylece uydurmalar, bunu yapıyorlar. Bakınız adı cemaatimiz, Allah-u Teala bizlere buyuruyor, Nisa Suresi ayet 115'te. Bismillah. Ve men yüşakı Resul'e, kim ki o Resul'e, peygambere muhalefette bulunsa, ona karşı olsa, peygamberi tanımasa, onu dışlasa, min ba'd ma tebeyyene'l huda, hidayet kendisi açığı belli olduktan sonra, yani peygamberi kesin bildikten sonra kim ki haşa peygamberin yolundan çıksa, ona karşı çıksa, onu dışlasa, ve yettebi ve tabi olsa, gayre sebilin müminine, ve yettebi ve tabi olsa, gayre sebilin müminine, müminlerin gittiği yolun başka bir yola gitse. İşte bu muhtemelen. Bakın dört müştehit, ne diyor bazı sapıklar? Efendim ben İmam-ı Azim'e mecburum diyor. Sen kimsin be? Sen kimsin be? Değil mi ya? Kütüb-i Sitte sahipleri, onlar bile bir müşteye tabiler. Bak. Kaldı Beyz abi, Fatih Razi gibi. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Nebevi gibi zatlar. Bence. O kadar ilimde derya olan kişiler bile, onlar bile işyada kalkışamıyorlar. İşyada olup bildikleri için onlar bile müşteye tabiler. Ne yapıyor sapıklar? İmam-ı Azam'a tabi mi olacağım diyor. Haşa ne yapacak? Kendi kafasına göre. Bak Mevlam buyuruyor. Ve yettebi gayse müminine. Kim ki peygamberi dışlar, onu tanımaz, ona karşı çıkar ve müminlerin gittiği yolunu başka bir yola giderse nüvellihi ma tevella. Onu git yola bırakırız Mevlam buyuruyor. Sapık hale bırakırız Mevlam buyuruyor. Hidayet gelmez ona. Yunus diye cehennem, onu ahirette cehenneme atacağız Mevlam'ın muhteremler. Ve saat masira, ve orası ne kötü bir yerdir Mevlam buyuruyor. İşte adı cemaatimiz, elhamdülillah İslam geldiği gibi Peygamberimizden, sahabelerden, tabiinden, müşehitler uğraşmışlar. Bir mesele için, bir tek mesele için bakınız bir gece harcamışlar. Hatta İmam-ı Şafii Hazretleri bir gece İmam Malik evinde misafir oluyor gece. Akşam yemeğini yiyorlar beraberce, yatıyorlar tabi. İmam Malik'in kızı merak ediyormuş. İmam-ı Şafii Hazretleri genç zamanında tabi, işte çok tehva, çok züh sahibi, çok aşık diye duyuyormuş. Hep onu gözlemiş. Küçükmüş daha kız kendisi ama aklı yerinde demek ki. Gözetliyor. Sabah olunca diyor ki kız babasına, baba bu Şafii çok metin diyor halk. Çok tekva, çok salih, şöyle be diyorlar ama diyor ben öyle görmedim. Ne oldu kızım? Bir de bana dikkat edeyim diyor. Akşam diyor çok yemek yedi diyor. Öyle tekva sahibi fazla yemek yemez diyor. Çok yemek yedi diyor. Peki başka ne hatası var kızım diyor. İkincisi nasıl bir yattı diyor. Sabah hep uyattı uyudu diyor. Hiçce kalkmamaz kılmadı. Peki başka hatası var. Bir de diyor sabah yatağından kalktı. Abdest almadan sabah namazını kıldı diyor. Yani ben diyor onu hiç diyor bir şey iyi görmedim babasına. Kızım diyor kendisini çağırayım. Bak ona soralım diyor. Bunda bir hikmet adı bak diyor. Sen öğren bakalım kızım diyor. Çağırıyor. Gel bak ya Muhammed, İsmi Muhammed de diyor ona diyorlar. Gel bakalım buraya. Bak diyor kızım da böyle böyle söylüyor diyor. Sana karşı bir tabi ne de olsaydı bir kötü zan oluşmuş. Bunu açıkla da diyor. Onun zanı değişsin diyor. Tabi ona bakıyor. İstemiyor. Hayır diyor. Hocası tabi Malik söyleyince hocam ben diyor birkaç gündür diyor aç kalmıştım diyor. Çok işte bana yemek çıkardılar ama yiyemedim diyor. Kazançlarını şüpheli gördüm kazançlarını. Bırakın haramı da şüpheli lokma boğazımdan geçmesin, kalbime karartmasın diye aç olduğum halde 2-3 gün hiçbir şey yemedim diyor. Ama akşam diyor senin sofranda yüzü helal oldum bildiğim için diyor. Böyle karnımı doyurdum diyor. Bu bir. Nasıl kızım diyor. Tamam. İkincisi diyor, bak sabah yatmıştın diyor. Hiç kalkmamışsın gece. Evet hocam diyor. Yattım diyor, aklıma diyor filan mesele takıldı diyor. Fıkıh mesele takıldı böyle diyor. Bu da yattığım yerden diyor, Kur'an-ı Kerim'i birkaç sene geçirdim gözüme. Kur'an, baştan başta Kur'an-ı Kerim'i diyor. Gözüme geçirdim. Hadisleri onlara bunlara geçirirken diyor, ancak sabah ezanı doğru meseleyi bulabilip çözebildim diyor. Onun için diye namaza kalkmadım, ilim nafile namazın da erte olduğu için ilme meşgul oldum diyor. Kızım tamam mı diyor, tamam mı ba? Üçüncüsü abdest almamıştın diyor. Uyumadım ki abdestim bozulmadı diyor, namazı öyle kıldım böyle buyuruyor. Lillahi Fatiha. Thank you.